كان سنة أخرى كان وإن سنة تحجد نماز أخرى يرمي وقوم يرمي وقدر قلب والسبب كمسة بورسة وتر نماز دي تحجد سنة أخرى يرمي أدر يرمي أول متر نماز دي أقوم وإن سنة يرم يرم كيشتان سنة ترم تحجد أخرى يرمي وترن أقدم وترن أخير دي تحجد تحجد نماز دي أخرى يرمي وندن سورة وشركات وتر أخير وتر مبارك من بالمشي مزلازم وشركات وترنين طريقة سي أي مي كراملر حمل ربنا برابر ونقا حنفي شافعي مالكي حنبلي ديمك يوم ورسول الله من سنة مبارك لري وشركات وترنين اكركاتني اقير سلام بريور سغرة تريور بر ركعات أخير أما أش ركعات دي برابر إك ركعات دي أقوب ترم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله لهن تريور بر ركعات أخير وأقشام نماز دا تشبيه لدي بشق حديث شريف بار جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم ديور لر لا تشبه الفرائض بالنوافل لا تشبه الفرائض بالنوافل نوافل نرني نافلة وتر نافل واجب السنه سنة السنه اسم نفل فرز ديل نفل نماز نين فرز نماز قد تشبه بير من وتر نماز نين اشركات اقصى اقشام نماز قبي اشركات ولدن اول اكركات اقير duruyor tahşatta, selam veriyor, sonra duruyor, bir rekat okuyor, bu vitir oluyor. Böyle bir iş. Sekizinci künün vitirini Mina'da okudu. Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Dokuzuncu künün sabah namazını okudular. İki rekat sabah namazının avval sünnet var. Sabah namazının sünneti de kardeşlerimiz ha Türk olsun, ha Pakistanlik olsun, ha Hindistanlik olsun, ha Afganistanlik olsun, ya ha bizler gibi Türkistanliklerden olsun. Bunda biraz hataları var. Hata ne yerde? Bir kimse gelir iken Taşkari'den, sabah namazda camiye namaz yapmak için. Eşikten girer iken mescidde, İmam Hazretleri mihrabda namazda kıraat okuyor. Halklar arkasında mamum. Buna ne yapmak lazım? Hanefi mezhepteki kardeşlerimiz evvel safının arkasında orada iki rekat namaz ediyor. Bunda namaz yapıyorlar, sonunda namazda giriyorlar, farz namazda. Bu hata. بالكل خطأ بالكل خطأ طيب من كردم تشريدا جامدة كردم كردم إمام حضرت لري قرية رسولة معمول نروار ليبقى كم لازم هرزت جماعة كرمة كم لازم سبت كرم الله أكبر هرز نمازي أخرم إكركات برابر أخرم يا بركاتي كتي بركاتي قلدي لهن ترارين بركاتي أخرم وندن سنرى سلام برمشم دن سنرى تروب صباح نمازني سنتيني أقسم جائز رسول الله صلى الله عليه وسلم من مبارك سوزري وار بندن صباح نمازني سنرى كن چقر كبي قلش چقر كبي نماز يوك دمك مند تطبيق olmaz bu başka. Bu başka. Sabah namazının sünnetin, sabah namazının farzının arkasında okuş mümkün. Sünnet kılınır. Sünnet kılınır. Olmaz. Bize göre olmuyor hocam. Ha. Siz Hanefisiz. Hanefi. Ben Hanefi değil, ben Müslüman. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mezhepleri de benim. Bence hep kafaları ha. Ayrı ayrı çalkandır. Akıl Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mübarek sözleri de hanefiçilik yok. Müsaade buyurursa anlatayım. Ondan sonra insan tatlısınızı isteyin. Buyurun. Burada bir ihtilafımız var. Hanefi mezhebi içerisindeki kardeşlerle. Durum şu. Ferahat vakti bazılarımız sabah yaptıktan sonra namaz kılmıyoruz. Ferahat vakti bekliyoruz. Bazılarımız burada haram yoktur, mekir yoktur diye kılıyoruz. Siz nedir bu? Ne söylersiniz arkadaşlar? Onlar da namazdan evvel ben bu sözü söyledim. Akşam namazdan evvel. Burada Mekke-i Mükerreme'de Harem-i Şerif içinde kerahat demek söz yok. Kerahat demek söz yok. Bilkul. Sabah namazdan sonra güneş çıkan gelir. Bir kimse tavaf ederken iki rekat namazını yapıyor. İkinci namazın sonra girerken Harem-i Şerif'te sevap yaparken akşam namazın evvel sevap yaparken iki rekat sünneti okuyor. Kerahat yok. Yani giriyor Harem-i Şerif'te ve ashaste ya Harun-ı Kibar sevap yapışka imkaniyeti yok. İktidarı yok. O zaman ne yapıyor? İki rekat namaz okuyor, tahiyyat-ı mescid kurtarıyor. Kerahat yok Harem-i Şerif'te. Cenab-ı Resulullah'ın mübarek sözleri. Gene üzül dilerek söylüyorum. Burada kerahat yok diyorsunuz. Hangi delillere dayanarak siz arkadaşlarınızı anlatsa? Ben delilini bildirmek için ben size. Oldu, emin olurum. Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Harem-i Şerif'te burada Ahli Mekke'nin cemaatinde ahli de ettiler. Ya Ali Abdi Manaf. Ali Abdi Manaf Ahli Mekke. Harem-i Şerif'nin zemzemi, Kabe'si, tavafi, hamesi de mes'ul. Bunlar da söylediler. Ya Ali Abdi Manaf. La temne'anne ahaden dekhele hazel beyt. Eyyi sa'atin min leylin ev nehar. Fafa ve sallam. Fafa ve sellem. Her bir saatte bir kimse geç kurun, gündüzü kendiden sonra, sabahtan sonra girse, tavaf yapıyor, namaz yapıyor, bir kimseni mer'it mencidiler. Bu delil. Şimdiye kitabında kaydolan bu mu? Sahih-i Buhari'de var, Sahih-i Müslim'de var. Ne yapar, ne isteyin? Sahih-i Buhari sahih değil mi? Sahih-i Buhari sahih değil mi? Suhâh-ı Sitte kitabları makbul emez mi? Kabul. Halas, kul. Kifayet. Başka itiraz yok bunda. 9. günü biz de hocamızı sünneti kırmadan İmam farzı kılıyorsa biz oradan dolayı sünneti bırakın, farzı kılacağız. Yok, sünneti okumayın. Evvel farzı kılayım. Evvel farzı kılayım, ondan sonra kılayım. Yok, sünneti değil. Anlamda sünneti. Olsun, olsun. 9. günü. Zilhicce'nin 9. günü. Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem السلام عليكم. وعليكم السلام. مع السلامة. مع ألف سلامة. توقزين شكوني. بو بيت عجلردن برسي. توقزين شكوني. جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم. مينادن. ونشيخ مشتي سنغرى. تقريبا بس كلارمزة ساعت سكيز يو توقز ديريز. Bu vakit kebir. Mina'dan Arafat'a cünediler. Mina'dan Arafat'a cünediler. 9. günü Arafat'a cünediler. Arafat'a Mescid-i Nemire var. Elbette görmüşsünüzler. Mescid-i Nemire. Burada Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabları uzat-ı mübarek için haymet yaptılar. Burada düştüler. Saat takriben 11 geçerik. Saat 11 geçeli bu yüzden sizi kavuşturuyorum. Biraz öhredi. لبيك اللهم لبيك لا مشغول ذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وإلى مشغول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله وسجد إلى مشغول تقريبا ساعة أمبر برجن وقت ده من بردة شقب خطبة يقتلم جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم تقوزين شفوني Arafa günü. Hutbe yaptılar. Çok uzun hutbe. Çok uzun. Takriben 1.5 saat hutbe yaptılar. O hutbede tamamı halklara lazım böyle dururken kıyamet günü geçen ne lazım olur? Bunu hepsini bayan ettiler. Çünkü bu hacının namı Haccetul Veda. Haccetul Veda. Haccetul Veda ne manisi? Cenab-ı Resulullah bu hacda veda ediyorlar ümmetleri ile. Hacdan sonra Medine'ye orada varıyorlar, vefat ediyorlar. Bundan haberleri var idi. Var idi. Cenab-ı Allah, Cenab-ı Resulullah'a bundan haber vermiş. اِذَا جَاءَ رَسُولُ اللّٰهِ وَالْفَتْحِ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا Bu sure-i kerimede manası Cenab-ı Resulullah'ın ölmüşleri, vefat etmişlerin haberi var. Bunun manası da. Tamam, halklara ne lazım olur, ne şey olur, o hutbe de bayar ettiler. Hutbe tükenmişten sonra müezzine emir yaptılar, o azan yaptı. Bir azan. Öğlen namaz vaktinde bir azan yaptı. Azandan sonra ikamet yaptı. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Eşhedü en la ilahe illallah, Eşhedü enne Muhammeden ila ahirihi. Kad kâmetü s-salâh, kad kâmetü s-salâh. Cenab-ı Resulullah tekaddüm ettiler mihrabda. İki rekaat öğlen namazı okudu. İki rekaat. Dört rekaat değil. Dört rekaat değil, iki rekaat. Selam verdiler, dahil muazzin türdü, daha ikamet düşürdü. İkinci namazını daha iki rekaat okudular. Fawran, öğlen namazın sonra. Beraber. İki rekat oylar, iki rekat ikindi. İki rekat okudular. İki rekat oylar namazı, iki rekat ikindi namazı. Selam verdiler, ondan kim durup Arafa temalinde girdiler. Arafa cihazı. Çünkü Mescid-i Nemire hepsi Arafa yerinde değil. Bunu dört hisseden bir hissesi Arafa içinde. Üç hissesi Arafa'dan dışkarıydı. Bir kimse Mescid-i Nemine'de durarken tamam 9. günü hepsini güneş düşmüşe kadar akşam namazına kadar Mescid-i Nemine'de durarken Mescid-i Nemine'den kayıtıp Mekke'de girerken Müzdelife'de kayıtırken bu hacı tamam olmadı. Çünkü Mescid-i Nemine Arafa'dan değil. Üç hisseden bir hissesi Arafa'dan, üç hissesi Arafa'dan değil. Bunun için Cenab-ı Resulullah Arafa içinde girdiler. Cebel-i Rahmet, Rahmet dağının tekide, büyük büyük taşlar var. O taşlarının yanında Cenab-ı Resulullah tutadılar. Cebel'in dağının tepesine çıkmadılar. Bunu bilmek için bir zahmet. Dağ ne? Dağın tepesi de çıkmadılar. Bu büyük taşlarını yanında durup kıblede karattırdılar. Arkaları cebelde, dağda. Betleri kıblede. Burada durup o mübareklerini götürüp yok. Hatta ihramlı içiden bu şeyleri, bedenlerini bayağı Malum oldu. Refa'a yedeyhi hatta yura bayaza ittay. Bedellerini, aklıki, bayazı bilindik, kurundu, sahabeler kurdular. Kuzey kuzey. Dua yaptı. Ta güneş düşken gibi. Düşken de kadar. Yine güneş düşken de kadar sürdüler. Burada yatmak yok. Yemek yedirdiler. pişmek pişmediler. Yatmadılar. Başka söz demediler. Sigara çekmediler. Sigara çekmek yok. Bu münasebette ben değilim. Hani dışlarında sigara çıkan bir kimse olsa tövbe etsin. Sigaranı taşınasın. Bir kimse sigara çıkarırken onun duası icabet olmaz. Çünkü Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyorlar, bir kimse uzak yerden geldi. Raculun yutinu safara eş'asa akbara yamuddu yedeyhi ila semai ya Rab ya Rab فَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ Bir kimse gelirken uzak bir yerden, Türkiye'den gelir mi? Ya Türkiye'den sonra daha uzak yerlerden gelir mi? Amerika'dan geliyor mu? London'dan geliyor mu? Nerede gelsen gelsin. Burada geliyor da lebbeyk Allahümme lebbeyk diyor, kulini kutuyor, ya Rab ya Rab, beni günahımını affet, beni ticaretimde bereke ver, beni oğullarım, kızlarımını ıslah et, ahvan öyle diyor. Lakin ne şükrünü, ne şükrünü duası istecabet olur? Bunu yemek haram, içmek haram, giyim, giyimleri haram, bütün haram yolu ile yemek içmekleri ile. Bu boyu kılmış, neş'at tatmış, ne şükrünü duası icabet oluyor. Böyle olsa kardeşlerim, sigara çıkan bir kimse olsa tövbe yaptım. Hacdan evvel, şimdi münasebet vakti. Hatta onun hacı kabul olsun, umresi kabul olsun, duaları icabet olsun, namazları kabul olsun, rozeleri kabul olsun. Bunu taşımak lazım. Ama Arafa'da Cebel-i Rahmet'in tekide töreyken 10 dakika 15 dakika 20 dakika yıkılırken kuz suyu düşerek ondan sonra halas çıkarını çıkarır. Bu hac öldü mü? Hacı öldü mü? Vur hocam. Vur kellesi. Böyle. Kıvani. İktibah yaşamasınız lazım. Dinimizin bir işimiz lazım. Dinimizin talimatı nedir? Biz ne hangi tarikada biz Müslümanız? Bunu bir işimiz lazım. Ama halas, la ilahe illallah Muhammedun Resulullah, halas Müslüman kifaya yapmaz. Namazını biliyor mu? Yok. Rüzeni, vacibetini biliyor mu? Yok. Hacini, talimatlarını biliyor mu? Yok. Nasıl Müslüman oldu? Bunu bilmek lazım. Okumak lazım. Hocalardan sormak lazım. Ama evden çıkarken bir kimse, aha, gel, say, güle güle, emanillah. Arabadan indi, uçaktan indi, dengiz vapurlarından indi, gitti, düştü, hac yaptı. Sonra bir şeyler oluyor, ha. Bir kocalar var mı? Ben bir şey sorayım. Kim koca var mı? Ben böyle yaptım, böyle yaptım, böyle yaptım, ne olur? Ne için beni evvel soramadın? Ne için memleketinden soramadın? Ne için hocalarından soramadın? Cehalet tarikasına geliyorsan, bir şeyler yapıyorsan, sonra diyorsan ben koca isterim. Koca seni ne yapıyor? Cennet kocanın kolide müftahı değil. Cennetin aşkısı kocalarının kolide değil. Bu Allah'ın kolide. Allah'ın kolide. Cenab-ı Rabbimizin kolide. Amelin salih olsa, imanın selamet olsa, sadıkul iman olsa, صحيح العمل الصالح الحسن سنجنة الله تعالى كيف يصير من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. جناب الله لي مبارك سوزي من عمل صالحا فلنفسه. Bir kimse bir iyi şeyler yaparken, ameli salih yaparken kendisi uçup beni nefsi. Sizin ameli salihiniz bana bir şey faydası yok. Benim ameli salihim size bir şey faydası yok. Her bir kimse kendisi uçur yapıyor. Men amile salihan feli nefsi. Kendisi uçur. Ve men esâe fe aleyha. Bir kimse bir buzuk şeyleri yaparken, günahlık bir amellerini yaparken o da kendisini şey ister. Başka da onun zararı yok. O kendisi de zararı var. وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ. Rabbimiz Celle Celaluhu halkının zulüm etişini istemez. Cenab-ı Rabbimiz Kerim, Rahman, Rahim, Gafur. Bizi rahmet etmek, bize rahmet etmek vakiri istiyor. Bizim cennette kirgizim işimizi istiyor. Bizim zulüm etmişini istemiyor. Ne istiyoruz? Nisa suresinde Cenab-ı Celle Celaluhu diyor. قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي أَشْهَرَكُمْ مَا يَفْعَلُ اللّٰهُ بِعَذَابِكُمْ اِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللّٰهُ شَاكِرًا عَلِيمًا. Nisa suresinde مَا يَفْعَلُ اللّٰهُ بِعَذَابِكُمْ. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu ne istiyor sizi azabinizden? Sizin azap yaptı. Onun mülkü ziyade olur mu? Cenab-ı Allah o tamamı mülk hemisi, asman, yer hemisi onun. Ne faydası var onun bizim zulmetse? Faydası yok. مَا يَفْعَلُ اللّٰهُ بِعَذَابِكُمْ اِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ. Eğer siz Cenab-ı Allah'a şükür etseniz, amelinizi iyi etseniz, ameli salih etseniz, namazlarınızı okusanız, rüzelerin gizli tutsanız, zekat malin gizli versanız, hacı umre gizli yapsanız, ne istiyor Allah sizden başka? Lakin şart, esası selim olsun. Haram para ile olmasın, halal para ile olsun. Kur'an-ı Kerim'de diyor, اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu muttakillerinin amelini kabul ediyor. Cenab-ı Allah halimizi muttakillerden yaptı. İmanihi ve kereke. İnnehu Teala semi'un mucib. Kur'an-ı Kerim'de çok ayetlerde Cenab-ı Allah Celle Celaluhu takvadan söylüyor. Ya eyyuhannâsu takû rabbakum. İttakû. يعني تقوى إثم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. آل عمران سورة سندبير. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أحزاب سورة سندب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا الله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله. ايمان geldirmiş kimseler Allah'dan takva edin. Takva ettiku Allah ve kulu kavlen sadida. İyi söyle. Yalan söylemen gizler. Gış, haram, hid'a. Söylemen gizler. İyi söyleyin. Sadece. Ya eyyühellezine amenü attakullah ve kûnû ma'as-sâdiqîn. Sâdiqinlerden. İyi söylemeklerden bu lindizler. Ya eyyühellezine amenü attakullah ve kûnû kavlen sedîden. O zaman Cenab-ı Allah yuslih lekum a'mâlekum. Amellerin gizli hamesini isnah ediyor. Ve yeğfir lekum zunûbekum. Sizlerin günahların gizli Cenab-ı Allah mağfiret ediyor. Cenab-ı Allah hamimizin günahimizin mağfiret etsin. İmanihi ve kerede. Yuslih lekum amalekum ve yeğfir lekum zunubekum. ومن يطع الله ورسوله وبر كل شيء اطاعته ير الله الله يا واطاعته رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. شوف فايز ولد نصرت سبته فوز سبته جنة اهل دن ولد جناب الله هم من ذي جنة اهل دن يبصر بمنه وكرمه. حشر سورة سندا جناب الله جل جلاله دير يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله اي ايمان كن تركان بركن سلار اتقوا الله الله من تقوى تنجز ولتنظر نفس ما قدمت لغد. هل بركن سكرت نظر يقصر ما تخلينك yarını uçur. Yarından murat. Bugün neydi? Bugün pazar günü geldi. Pazar. Yarın pazar ertesi. La, o değil. Bu Kur'an-ı Kerim'deki yarından murat kıyamet günü. Kıyamet günü. Yani yarın kıyamet günü günde ne teklif ettiniz? Ne amel teklif ettiniz? Ne yaptınız? Ya eyyühellezine amenu ittakullah. وَالْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. Yarını göz için ne takdim yaptınız? İmandan, amelden, namazdan, rozadan, hacden, umreden ne yaptınız? Ne takdim yaptınız? وَالْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. وَاتَّقُوا اللّٰهِ دَهَا tekraran, Cenab-ı Allah tekraran takvaya vasiyet ediyor. وَاتَّقُوا اللّٰهِ مَرَّةً سَارِيَ ikinci kere. واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون. جناب الله جل جلاله خبير سلرني هر بر işlerinizden bir haberi var. Gafil değil. Bir kimse bir şeyi yapsa Cenab-ı Allah onu bilmese bildik değil de hepsini biliyor. Semi'un alim خبير بما تعملون وما الله بغافل عما تعملون. Hiçbir işleriniz Cenab-ı Allah'dan mehfi olmaz. Hemen seni biliyor. Akşam namaz güneş düşkence kadar Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o büyük taşlarının yanında kıblege karab lebbeyk Allahümme lebbeyk ve dualar ile meşgul oldular. Ondan sonra güneş tamam bitti, tügedi, düştü. Muzdalifeye kadar yaptılar. Muzdalifeye kel gün çelik akşam namazını yalda okumadılar. Sahabe-i kiramlar bir kimseleri söyledi. Ya Resulallah, as-salah. Çünkü namaz-ı maghrib, akşam namazının zamanı azdır, kısadır. Yani namaz-ı vakti ötti. Biz ne çok namaz yapıyoruz? الصلاة يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم الصلاة أمامنا يعني نماز عند مزدة أي مزدلفة ده مزدلفة ده نماز يبقى يولد يوم أخشان نماز وقت زمانه قد كت يرم ساعة قد بر ساعة قد اكي ساعة قلتم كل ساعة قلتم أخشان نماز مزدلفة ده قلتم مزدلفة ده قلتم yani Muzdalife'de giriyor. Muzdalife'de akşam namazı kılıyorlar. Yolda kılmak yok. Çok halklar muhalefet yapıyorlar. Muhalefet yapıyorlar. Yolda namazı kılıyorlar. Diyorlar ki akşam namazının zamanı az. Zamanı az. Hav söylüyor. Cenab-ı Resulullah bunu bilmedi mi? Bu kimseler bildiler. Cenab-ı Resulullah bunu bilmediler. Hatta Cenab-ı Resulullah onu iyi biliyorlar. Lakin talim bu. İslamimizin talimatı bu. İslamimizin Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurmuşları bu. Buna amel yapmak lazım. Müzdelife'de geldiler. Akşam namazı evvel yaptılar. Ondan sonra yatsı namazı iki rekat okudular yaptılar. Ondan sonra okudular. Yattılar. Yattılar. Ta sabah namazına kadar. Sabah namazının esası, asli vaktinden takriben bir saat evvel, yarım saat evvel sabah namazını yaptılar. Bu arada akşam namaz, yatsı namazını okuduğundan sonra ben söyledim, yattılar. Daha yattılar, iyi. Bu hacılar gibi bu taş tapınamak için böyle yapmadılar. Bu hatadır. Bilkul hatadır. Bilkul hatadır. Taşını Muzdalifadan almak farz değil, vacip değil. Sünnet de değil. Cenab-ı Resulullah Muzdalifadan almadılar taşını. 40 tane almadılar. 49 değil, 70 değil, bir tane almadı. Sabah namazı okumuştan sonra Meş'arul Haram Muzdalife'de büyük mescid cami var. Onun mekanını Meş'arul Haram diyorlar. Kur'an-ı Kerim'de var edilmiş. فَإِذَا أَفَضْتُ مِنْ عَرَفَاتٍ فَذْكُرُوا اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ